ușor. Nu e nici greu să încerci acum să te întorci din drum. Poate că e cu sufletul meu, aș avea atât de multe să îți spun, însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi vor fi două șoapte și mi-e foarte dor, mi-e tare dor de ei. Să simt căldura ta când noaptea va veni, doar stelele să știe că ai sosit. Părul tău va fi arut de român, zor de zi, da, și aș vrea să pot să-ți spun, bine ai venit. Or de ei.